don't like it. Hölgyek, urak, ez itt a Rádió Café 98.6. 1-2-3-4, kopasz barátva, mégy. Hölgyek, urak, ez itt a Rádió Café 98.6. Én pedig Jancsó Miklós vagyok. Szia, szia, szia! Hello, szerbusztok! Hello, szia, szevasz! Ha minden igaz ebben az órában, felhívjuk Michelle Wide-ot. Aki anyai örömök elé néz. Mesélünk. A leendő gyermekének. A kis hercegből. Valamint lesz még SPI játékunk is. Amin nyerhettek egy DVD-t. Illetve lesz még, mi lesz még? Megtudhatjuk, hogy kiveszi le ma a nyakkendőt. Így van, illetve, hogy mi lesz ma a Capriccióban, és egyébként a Rádió Café 98.6-on. Így bizony. De ebben az órában is a slágerek hullámhosszán fogunk szörfözni. Hiszen jön még az Uncut és a Things You Do. Valamit itt lesz a Run DMC és a Take the Money and Run. What are you saying? Ez pedig a Beastie Boys. So check it out! Bekezdjük az Uncut-tal. És a dal címe nem más, mint a Things You Do. Tomi, mi jut eszedbe erről a számról? A Boogie, édes öregem. Csajok. Kinek mi? Helyben vagyunk. Boogizzunk, csajozzunk. Mint a Café Olé. Try and be you and she gets to be. Take the time, refresh your mind and enjoy the ride. It's from the inside. the breakdown like this. Rádió Café 98.6. Non-stop. És már folytatjuk is tovább itt a Café Olét. A Rádió Café 98.6-on a vonalban mindannyiunk Michel Vágyi. Szia, Misi! Sziasztok! Szia! Hánysz reggelente? Igazi férfias macsó kérdést tettél fel, drága. Mese se volt a terhesek. Ez jutott először. Mi vagyok ilyen, tank vagy terhes? Döntsük el. Ne, te tudod. Nem. Egyszer sem volt ilyen. Rosszul lép az már. Igen, de az milyen, hogy rosszul lép? Az olyan szalon dolog, tudod. De pár perc, hogy beunyod a szemed, azt elteszeg elmúlik. De ez a hányas, ez nem. Ez nem volt még. És otthon fekszel, és vagy terhes tornára jársz, vagy mit csinálsz? Hát tornára nem járok, mert tudod, milyen link vagyok. De nem otthon fekszel, rohangálós, intézkedős. Igazából. Hogy fogják hívni azt, azon már gondolkodtatok? Hát előbb jutott eszünkbe fiúnét, mint lány, és azért is reménykedünk, hogy fiú lesz. De azt azért még nem mondtam. Michel? Csak egy ötlet. Michael. Nem, ez titok még? Titok bizony. A bulvár sajtónak kiadsz minden, de nekünk semmi titok, nem, meg nem, én minden. Összeállítottam egy kérdéssort a páromnak, kérdezem, hogy te szerinted mi legyen az, amit elmondjuk ezeknek itt mi. Uh-huh. És ez nem volt közte? Igen. És mi az, amiről szabad beszélned? Készülő könyvem. Hát a könyvem az nem sajnos, de mondjuk egy terhes naptárat olyan szívesen összedobnék ám ebből. De hát mi? Ebből, ha már így alakult. Itt a lehetőség, Michel. Ha már így alakult, mert hát ez tényleg ilyen első kérdés, amit a pasik föltesznek. Hányás, kovászos, uborka, kívánóság van-e? Nincs. Ehelyett olyan mellem, hogy nem hiszitek el. Azt már láttuk korábban is, de van. Ez is szerelmes voltam mind a kettőbe. Kinőttem az összes melltartómat. Tehát ez is egy olyan dolog, amire úgy mosolyogva gondol vissza az ember, és mégse hányás. Elkerülhetetlen mellékhatás. De most itt a lehetőség egyébként, megírhatnád terhességem története, egy ilyen naplóregényt tudnál írni esetleg. Vagy valami. Én ezt a fotós dolgot választottam, hogy csináljunk egy szép fotósorozatot arról, hogy mondjuk mik vannak, amik egy kismamának így a pozitív emlékei közé tartoznak. Például és hát összeszedtünk 11-et a 12-ből, illetve hát úgy néz ki, hogy 12-t a 12-ből. De ez elég, ez egy speckó naptár lehet, nem elég lenne 9 hónap bele. Hát ez az, de hát az meg nem naptár, ami 9 hónapos. Ez jogos. 9 hónap pocakos és 3 hónap babás. Például. Ilyet csak lehet. Az a baj, hogy ez egy év mire elkészül. És megnézettétek már, hogy milyen nemű lesz, vagy nem még, és azt se tudjátok, hogy itt rejek, vagy... Én nagyon kíváncsi voltam rá, és én kétszer is mondtam, hogy de igen, szeretném tudni, és egyszer sem lehetett látni. A párom meg azt mondta, hogy tehát úgyis fiú lesz, hát tudod, hát na, izé. De figyelj, és amikor az mikor, utcán... Mikor lesz ő? Mikor lesz ő? Ő januárban fog születni. Januárban. Én is januárban születtem, na nem, ez nem igaz. Misi, és mi van, amikor meglátnak az utcán, és hogy mondjam, a hajdani rajongóid, az csupa jó kívánság, vagy mi? Van olyan, hogy nebo? Igen, igen. Nebo. Hát nem szidalmaznak azért, hál' Istennek, hogy nem kapnak több pornófilmet, meg diszkóhatni. Tudod, ezt a jófajta tárogatós, vibrátoros dolgot. Ezt kérszerek egyszer is mindenkor a vége? Igen, igen. Jó, igazából anyasággal nem tudom összeegyeztetni ezt a két dolgot, úgyhogy diszkóhaknak vége. Pornyák. No more pornyák. No more pornyák. No more pornyák. Marad a porzsák és a takarítás. Nem jutott eszembe szellemesebb. Elnézést kérek. Köszönjük szépen, és nagyon drukkolunk, hogy egészséges fiúgyermeknek adjál életet. Vagy lánynak, vagy ikreknek. Igen, a Tibi levegyből rádiót bébiztem, mert hogy ott ismerkedtünk meg a párommal. Na tessék. Na látod, hát akkor már van valami, amit a Rádió Café 98.6-nak köszönsz, legalább te. Hát igen. Ékes bizony, nevezétek el kafénak esetleg, nem? Olé. Csábító, nem? Vagy Olélak. Igen, a kis Olé. Nem itt ismerkedtek meg. Nem baj. És? Hát akkor, Misi, nem tartunk föl, mert biztos kívános vagy, rosszul vagy, hánynod kell. Igen, itt kaján indultam. Jó étvágyat! Na, sziasztok! Na jó, szia, minden jót! Hát ugye férfiak nehezen tudnak azért mit hozzátenni a terhességhez szerintem, valljuk meg őszintén. Hát az elejét mit tesszük azért hozzá? Megtartod, kivéve a Bobinál. Az igaz, ott máshogy volt. Mennyire szebb volt. Klóztuk, mint Dollit a bárányt. Egy másik nagyon és kedves kisgyerek. És milyen jó lett. Igen, nagyon-nagyon kedves, szép gyerek lett. És amikor azt mondtuk, hogy ha lány lesz, akkor Voba lesz. Igen, Voba vagy Bob. Igen, és végül is Bob lett. Bobi, akkor hallgassuk meg, amit beígértél. Bizony. Köszönjük szépen, Bobi. Milyen szófogadó? Nagyon. Rendes gyerek. Nem sokára beszélni fog. Tegnap láttam, fölállt. Nem mondod. Let me tell you about what I love in Gina. Lovers like no other couldn't get in between her. Always stay fly, man, I wish that you'd seen her. Said they had a scheme, but nobody believed her. No real job, took a stay in the street. Gina did nails, but her love made beats. When they wanted to eat, they just walked in the store. They took what they wanted, man, the illness is sore. So one day they went up town and seen him with eyes. But I like the change that Gina said they're in tonight. Next thing you know, they want to pull off a high. Shook, took a look and shot the jeweler twice. Rádiókafé 98.6. Van barátod. Csodálatos történetek. Klasszikusok. Vér és arany. Valóság és képzelet. 11-11. Egyenlített Magyarország Brazília ellen. Részlet Antoine de Saint-Exupéry a Kisherceg című meséjéből. Ma este megtudhatjátok, mi történt, amikor a kisherceg találkozott a váltóőrrel. Jó napot, mondta a kisherceg. Jó napot, mondta a váltóőr. Mit csinálsz te itt? Kérdezte a kisherceg. Rostálom az utasokat, ezresével, mondta a váltóőr. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra. És egy kivilágított gyors vonat rászkodtatta meg mennydörgő rovallyal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kis herceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető se tudja, mondta a váltóőr. Ellenkező irányból eldörgött egy másik kivilágított gyors vonat. Már is visszajöttek? Kérdezte a kis herceg elég bután. Ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak? Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr. Földübörgött egy harmadik kivilágított gyors vonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? Kérdezte a kis herceg. Egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltóőr. Alusznak odabent, vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez. Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kis herceg. Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak. Könnyű nekik, mondta a váltóőr. És most ismételjük meg a mese tétel mondatát együtt kórusban. Több is van. Melyik legyen? Az egyet. Ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van. Tehát akkor még egyszer. Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van. Az ember sosem érzi jól magát, ahol éppen van. Az ember sosem érzi jól magát, ahol éppen van. Az ember sosem érzi jól. Az ember sosem érzi jól. Az ember. Oh, you Trekkies and TV addicts. Don't mean to this, don't mean to bring static. Come on. All you Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges, cracking with the pinches. And no, I didn't retire. I snatch you off with the needle nose pliers. Black is you're the old whore. With the U-boat you never seen before. Riding in the glaze. Ain't no floor clean, you know what you're paid. Like a place that with basil. Not to be like Darren, I hate so. I'm a motherfucking Nick at night. With cuts running that you know. Alright. Now we ain't call no love cause my farm ain't fast. So what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that's all and you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? We're working out, let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Good bud, you better listen. Stuck in your ass is an electrician. Like a scientist, when I'm applying this. Method of controlling my mind like Einstein or Rex and Lucas Watt. Now, hey, nigga, but now what the deal? I don't know if you're going for that mass appeal. So I'm calling Mr. Lucci, some of my potato. I stole your mic, but you won't see it later. Like an addition, I add up the mathematician. As a bank cashier, engineer, I wear cotton and I don't wear gear. She say I'm an abracadabra, and the whip I'm gonna cruise past ya. Your money don't jump yourself, put that shit back on the shelf. Shot rays blazing, you out of phase in. The crew's amazing, we're working on the record, y'all can just stay patient. Check it out. Check it out, let's turn this motherfucker party out. Check it out. they can't arrest me. Make right, cross over and shoot lefty. You look upset, yo, calm down. You look like cable guy, dumped off of your crown. I flow like smoke out of chimney. You'll never be me. You wanna battle with your bikini and hip hop beat? To tell ya, black going out, set the town on fire. Set the town on flames, gonna stun and amaze. Ready to go a craze, make your brain shake your head, say no, ready to now check the check, but check it out. What it all about? What na, akkor visszaszámolunk is. Feles hírek. Régi. Petőf paknak közé. Café Ollé. Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobby-val. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café Ollé. Café. Szeretném. Café Ollé. Mi is nagyon szeretnénk, hogyha lenne még Café Ollé, de már csak fél óra van hátra ebből a hétfő délutáni adásból, hogy aztán jövő héten hétfő jelentkezzünk újra 5 órakor, de addig is itt lesz a tankcsapda és az adjon az ég, a Queen és a Kind of Magic, a Tower of Power és a Down to the Night Club, valamint SPI játék. És természetesen a műsor ajánlat a mai Rádió Café óriási műsor özönhöz, ami utánunk következik, utánunk a műsor özön. Tapsoljuk meg ezt, ez óriási volt. Ez pedig az a tankcsapda, aki sajnálatos módon nem tudott föllépni a Sziget 2004-es fesztiválon egy csúnya baleset miatt, de ezúton kívánunk mindenkinek sok-sok tankcsapda koncertet, legfőképpen a zenekar tagjainak. És magunknak is. Bizony, ez egy nagyon jó szám, nagyon jó klippel. Tomi kedvence. Tankcsapda, adjon az ég. Szevasztok. Összehozta az Isten a világot, a férfiból egy darabot kivágott, hogy megcsinálja neki belőle a nőt az munkahágyák. A fiú teremtőt, aki az életnek értelmet adott, a történetet már mindenki hallotta. Van, aki él, és akad, aki halott, a világ a lelkét az ördögnek levadta. Vasárnap reggel a templomba tömeg, van, aki fiatal, és van egy csomó öreg. Van, aki kiszi, és van, aki vallja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja az életnek. Szerintem tévednek, ez semmi köze nincs az éveknek. Remélem érted, amiről éneklek, a dolgok bármi gond, az a életnek. Bánattal, vagy örömmel, de én harcol fog a különben. Az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanál alatt. Amit szeretnék, hagyjon az ég, minden, amit szeretnék, hagyjon az ég, minden, amit szeretnék, hagyjon az ég, hagyjon az ég. Vasárnap reggel a templomba tömeg, van, aki fiatal és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi és van, aki vallja, hogy van, aki a hangját hallja is. Mindent lát a szirénát, és a bajban benyom egy szirénát. Kinyújtod, ő majd fogja a kezed is, mindenen keresztül vezet. Bánattal, vagy örömmel, de én harcol fog a körömmel. Az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanál haladjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Adjon az ég. Van, aki észel, van, aki pénzzel, van, aki egyszerű puszta kézzel, van, aki tudja, van, aki érti, van, aki az élet és a félti. Van, aki mindig, van, aki egyszer, van, aki gyűlöl, van, akinek tetszel, van, aki ellened, van, aki érted, úgy kapod, ahogy kérted, az életedet. We'll be right back. Rádió Café 98.6. Minden megoldás érdekel. Minket csak a helyes megoldás érdekel, mert most következik az FBI játék. A telefonszámunk 312-3000, ezt lehet már is hívni. Erre várunk egy, illetve 256.442 játékos kedvűt, hiszen a 256.442-et fogjuk most fölvenni. Megvárjuk tényleg? Persze, természetesen, hiszen már 256.440-nél tartunk. Ja, értem. Akkor itt is van, haló? Haló, haló! Haló? Haló? Szervusz! Szerbusztok. Mi a neved? Jutka vagyok. Jutka? Jutka? Jó. Jó, nem akartunk megsérteni, hogy visszakérdeztünk, bocs. Filmekben otthon vagy? Hát nem tudom, majd meglátjuk. Kiderül, jó. Megpróbálunk segíteni, Jutka. Honnan telefonálsz egyébként? Budapestről. Oké. Okay. Egyszerű. Mondom a kérdést, jó? Jó. Ki a főszereplője az eddig music videósként ismert Michel Gondry által rendezett egy Makulátlan elme örök ragyogása című filmnek? Három választ adunk, jó? Mielőtt rávágnád a helyest. A. Kate Winslet. B. Julia Roberts. C. Dovok Kata. B. Julia Roberts? Julia Roberts. Sajnos nem volt helyes. Sajnos nem. Szia. Továbbra is várjuk. Hát szerintem tényleg hülyeség volt 244.000-ig várni most. Igen, nem kellett volna. De mindegy. 312-3000 várjuk még most is azt, aki esetleg megnyerné. Most már nagyon-nagyon egyszerű. Meg is mondom, hogy mit lehet nyerni. Nem akármit. A nyeremény egy DVD. Az SPI jó volt. Bizony, nem más, mint a The Work of Director My Michel Gondry Collection of Music Videos, Short Films, Documentaries and Stories. Tehát egy teljes Michel Gondry életmű. Így van. Csörög is a telefon, hiszen kecsegtető a nyeremény. Haló! Haló, haló! Haló, Zoli vagyok. Szervusz, Zoli vagyok. Zoli, akkor ki a főszereplője az eddig music videósként ismert Michel Gondry által rendezett egy Makulátlan elme örök ragyogása című filmnek? Julia Roberts már nem. Igen. Kate Winslet, vagy Dobó Kata? Hát a Winslet. Hát a Winslet. Biztos? Az ötletből Winslet. Igen. Bravo! Igen, igen, igen, igen. Hát akkor, aranyhaverom, nyertél. Júj, ne. Nyereményed. De. Egy The Work of Director Michel Gondry, megértem a Latinak, hogy én is el fogom mondani végig. A Collection of Music Videos, Short Films, Documentaries and Stories. Magyarul. Michel Gondry munkássága, zenei videók gyűjteménye, rövid filmek, dokumentumfilmek és egyéb történetek. Ez klapa. Örülsz, mi? Hát jó, van, letedd le a telefont, nem sokára akkor fölírjuk az adataidat, bejössz érte, és végignézed. Van DVD-d? Van barátod. Szia! Szevasz! Hello, hello! Mi pedig folytatjuk itt a Café Oléban újra a slágerek elmaradhatatlan dömpingjét. Kezdjük el! Három és... Szevasz, Freddy! Eltaláltam! Freddy! One dream, one soul. One dream, one soul. One prize, one gold. One golden glance of what should be. Magic, it's a kind of magic that can't be all we want. Rádiókafé 98.6. Van barátod. És lesz nekünk ma egy fantasztikus nyakkendő nélkülünk is. Van nyakkendőd? Van barátod. Nincs is nyakkendőtök, sziasztok. Ne, nincs rajtunk, Féder Rágnessel ülünk. Nekem viszont bejöttél. Bizony, bizony. Ági, már megint találos kérdésezni fogunk, ugye? Igen, de most bajban vagyok, pontosabban a hallgatók lesznek bajban, nem valószínű, hogy kitalálják, bár lehet, hogy lesz olyan, aki rögtön egyből rájön, hogyha azt mondom, hogy 2001-ben a Gundelben rendezett Anna Bálon nyert az illető. Mit? És akkor rögtön rögtön tévútra vezettem, mert hogy a legsármosabb férfi kategóriájában nyert. Én tudom, nyert. Ki az. Kupa Mihály. Laci. Nem, jó, Kupa Mihály mindig nem lehet. Ja, nem az 2002 az volt, bocs. De még azt is elárulom. És miért mondod a 2001-et? Semmi, elnézést, csak felszakított valamit. Még azt is elárulom róla, hogy 40 éves, és gyakorlatilag mindent elért, amit 40 éves korára egy férfi elérhet. Tehát gazdag, sikeres, sármos, mint ahogy említettem. Azt gondolom, az életéből két brazil szappanopera minimum kitelne. Az nagyon jó. És azt hozza ezt a külföldről ismert, sikeres, jól szituált ember modellt, tehát... Ki fog derülni nyilvánvalóan. Azt gondolom, hogy igen, bár ő elég rövid időt töltött külföldön, az igaz, hogy, és akkor itt még egy segítség a hallgatóknak, 25 éves korában mély vízbe dobták, és bükkfürdőn mászott ki ebből a bizonyos vízből. Úszómester, kitalálom. Nem, egészen. Széchi Tamás. És akkor most egy nagyon nagy segítség, bár lehet, hogy a neve itt sem igazán mond sokat. Nagyon nagy segítség az, hogy a golf népszerűsítésének egyik úttörője Magyarországon. Tiger Woods. Nem, sajnos. Mi nem találtuk ide, a hallgatóknak még adott a lehetőség, egészen azt hiszem 10 percig, hiszen akkor kezdődik, illetve utána még egy hírösszefoglaló, és a hírösszefoglaló után kezdődik a nyakkendő nélkül. Igen. Nagyon jó műsor, jó adást kívánunk. Köszönjük szépen. Féder Ágnessel beszélgettünk, addig, és elmondjuk addig lehet, el, hogy eláruljuk, hogy... nem, hogy ki ez. Na jó, nem. Csak vicceltem. Nem fogjuk elárulni. De végül is mit ezt az Anna Bált, ez kár volt nekem felhoznod most. Ne haragudj, Laci, tényleg, bocs. Teljesen kész vagyok. De majdnem megnyerted. Mondjuk el azt, hogy lesz utána Capriccio, 21 órától 22 óráig. A vendég Szulák Andrea. Hoppá, Nagy Válinttal fog beszélgetni Andi, és úgy látszik, akkor egy új oldaláról fogjuk megismerni, mert ez az Activity-ből nem derült ki, hogy így mondok van. Valamit, Mozart, kis igen, ezt még, azt még sosem mutogatta el. Igen. Bár lehet, hogy nem is kell, neki kellene, majd utána pedig a Best of Rádió Sziget című Greatest Hits válogatásunk. Bizony, bizony, érdemes meghallgatni egyfajta visszatérőzésképpen a régi óriási sztárinterjúkat és feledhetetlen témákat. Ezután nem lesz instrument? Engem azt nem érint. Hát azért elmondom nektek. Instrument ezotéria, engem érint, igenis. Az ezotéria, fülgyertya, tényleg. Gyertya, asztráltest, meg ami megmagyarázhatatlan, a megfejthetetlen és az értelmezhetetlen gyönyörű zenékkel, és így folytatódik. Egészen hajnali hatig instrument musickal. Hogy meg tudjátok emészteni, hogy mi hangzott el az instrument live-ban. Megyünk tovább a zenével, természetesen ez a Tower of Power, ahogy beígértük, hiszen itt minden számra garancia van a kafén. Down to the Night Club, szól a dal. Szevasztok! To the nightclub, ooh, ooh, the women be riding, you be ready. To the nightclub, we go bump, de bump, de bump, bump city. Sitting by the dance floor, checking it out, watching the man with the fast feet. Got the hippest friends in the bad boogaloo, the big old bag of tricks. Down to the nightclub, uh-huh. Be bumpin' at Bob Shack. The to the nightclub. Well, if you got the dough, the liquor will flow to the nightclub. Count on a drunk, drunk, drunk, down to the nightclub. Go bump, bump, bump, bump, down to the nightclub. Slip, slip, slip, down to the nightclub. Go bump, bump, bump, bump, down to the nightclub. Rádió Café 98.6 Flower Power. A Rádió Café 98.6-ban a Café Olé utolsó felvétele ezen a szép hétfői napon. Nagyon szépen köszönjük, gyerekek! Fantasztikus voltam is. Ezt ér? Ezt most olvastuk az interneten, hogy a magyar kézilabda válogatott 20-19 arányban legyőzte a brazilokat, elég szoros meccs lehetett. Iszonyú küzdelmes mérkőzésen. Próbáltuk elérni, és Kalipszki Lászlót, aki van kapcsolva a mobilja. De a lényeg az, hogy mi búcsúzunk, jön tehát a hírösszefoglaló, azt követően a nyakkendő nélkül, majd a Capriccio, végül pedig a TV-sziget, Rádió-sziget és a Instrument, majd utána egy új napja viadunk, ahol ugyanazok a műsorok ismétlednek meg, amik ma voltak, csak kicsit másképpen. Például Tomi lesz showman ma magésra délután. Be fogok öltözni. Én pedig, ha minden igaz, szélkapitány! Szerbusztok, drágáim! Gyerekek! A dal, amivel búcsúzunk, nem más, mint rádiónk reklámkampányának egyik gerince, a dal. Groove Armada. És a My Friend. Büszkén búcsúzunk el tőletek ezekre a dallamokra. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Chatman-nel. Adásunk felelős szerkesztőjével Tokai Mártával egy kis tapsot megérdemelsz. Illetve mindazokkal, akik támogatták az adást. És ti, akik ott kint vagytok, ne felejtjétek. Van barátotok. Szevasztok. Szevasztok. Peace. Whenever I'm down, I call on you, my friend.